Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου, που είναι και χαρά του ελληνικού λαού, για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Παρουσία που τιμά την Ελλάδα και μαρτυρεί την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ένταξή της στην κοινότητα. Σαν σήμερα μπήκαμε στην Ευρώπη, το γιορτάζουμε βεβαίως. Το πιο παρεξηγήσιμο από όλα ήταν αυτό το σαν δική σας χώρα. Αυτή το πήραν τη μετρητή. Το είπε εκείνος από τότε, μπορεί να μην έχει τέτοια πρόθεση. Ο εθνάρχης ήταν. Έναν έχουμε εθνάρχη. Πώς βγαίνει κανείς εθνάρχης σε αυτή τη χώρα, είναι πολύ εύκολο. Δείτε ποιος έχει γίνει εθνάρχης. Η μεγαλύτερη αποκαρτικοποίηση που έγινε ποτέ. Ναι, μια ολόκληρη χώρα. Άργησε λίγο, μας πήρε πολύ. Τι έκανε όμως. Πάντως έγινε σαν σήμερα μια ηλιόλουστη μέρα στο Ζάπιο το 1979. Είχαν έρθει οι ηγέτες όλοι, ο Ζισκάρ Ντεστέν που ήταν στα θερμόμετρο, τον είπε μετά ο Χάρι Κλίν. Φτιάξαμε τη συγκρού για αυτό το λόγο. Βάψαμε το Ζάπιο. Και όλη τη διαδρομή από αεροδρόμιο, το παλιό ελληνικό τότε, συγκρού, όλα αυτά γίνανε όπως πρέπει. Και ο χάρτης από πίσω, η τότε Ευρώπη, χωρίς Ισπανία, Πορτογαλία, με ένα παρακάτω εκεί την Ελλάδα, παρακατιάνει, γιατί είμαστε και πιο κάτω στο χάρτη, έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτά μέχρι να φτάσει στο Ζάπιο. Γύρω-γύρω υπερχείλιζε ο Κυφισός, χωματόδρομοι. Ακόμα βρέχει. Πήγαινε στη Καμπουστέρα, δηλαδή τι γίνεται. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Όχι, όχι. Φτιάχτηκε η συγκρού και η διαδρομή και έχουμε και νόμισμα. Αυτό δεν είναι λίγο. Δεν ξέρεις όμως τι. Εμείς μπορεί να μην έχουμε αλλάξει, αλλά άλλαξε η Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει αλλάξει από τότε προς το καλύτερο. Έγινε των λαών. Των λαών. Όχι, έχει αλλάξει γενικώς. Θα ακούσουμε τον ύμνο. Γιατί ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, πώς ήταν τότε με Καραμαλή, Εθνάχ και τα λοιπά. Να ακούσουμε τη μεταξέλιξη. Καθίστε. Προβοκάτσια. Ποια είναι η προβοκάτσια. Δεν προβοκάτσια. Είναι γερμανική Ευρώπη. Όχι, δεν, είναι, δεν έγινε έτσι τώρα. Πώς είναι, χειρότερα. Ήταν ήδη έτσι. Δεν ήταν τότε. Α, όχι. Όχι, ακόμη είχε. Πας καλά. Τα άκρυβε τότε. Ήταν το πίσω ήταν σενάριο. Ευρώπη, η Έρικα ήταν το πίσω σενάριο. Είχε, τότε. Παρά τα όσα, είχε κάποιες αξίες, κάποιες αρχές. Υπήρχαν Ευρώπη αλληλεγγύης. Ούτε ο Τσίπρας ήταν λεφτά. Τι είναι αυτά που λες. Το 70 και το, το 60. Ξεκίνησε με την καλή πρόθεση. Το σχέδιο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ρε, παιδί μου. Πήγαινε, φεύγαν από εδώ οι καταδιωκόμενοι από τη Χούντα, έβρισκαν μια στέγη στη Σουηδία, στη Γαλλία. Για ναι, πήγαινε αυτό, ναι, αυτό ναι. Θα να κάνουν μια σιέστα ήρεμη. Οι αντίστοιχοι που πάνε από χώρες που βάλλονται, τους κυνηγάνε, τους σκοτώνουν. Πας καλά, τι σχέση έχει. Και ήρθε το ευρώ βέβαια και τα αγκάλια σε όλα αυτά. Όχι ότι ήταν το ιδανικό τότε της Ευρώπης, αλλά σε σχέση με το σήμερα, αυτή είναι η σύγκριση. Σε σχέση με το σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είχες και την αντίπαλη πλευρά. Που είχε έναν ανταγωνισμό οι δύο Ευρώπες, στα κοινωνικά τουλάχιστον, ή από εκεί τα είχαν λύσει. Αυτά τα είχαν λύσει. 8 ώρα διακοπές, νοσοκομεία, σχολεία, δωρεάν, όλα αυτά. Προσπαθούσαν και από εδώ, είχαν καταφέρει πολλά πράγματα, αλλά σε αυτόν τον ανταγωνισμό ωφελημένος ήταν ο κόσμος της από εδώ πλευράς. Ναι. Έπεσε το τείχος και γίναν όλοι ένα. Και από εκεί και από εδώ πλευρά. Τρέχοντας. Ο κόσμος γενικός. Δεν βγαίνουν καραμαλίδες σήμερα. Δεν γεννιόνται τέτοιοι ηγέτες. Δεν γεννιόνται. Τέτοιοι ηγέτες. Θα πάρει μια Αθήνα. Όχι. Μόνο ο Τσίπρας που είναι ένα χιλιάδες. Μια Αθήνα με τα νεοκλασικά, τα τρύπατα, τα δίπατα και να την καταστρέψει. Να γεμίσει πράσινη τέντα. Ποιος το έχει σκεφτεί αυτό. Μια Αθήνα, μια Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Με ξερονήσια, με διώξεις, με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, τόσο δημοκράτης όντως δεν βγαίνει. Δεν ξαναβγαίνει. Αλλά πήγε στην Ξενιτιά και τα άμαθε όλα αυτά και γύρισε μετά το 75, το 74. Γενικώς οι δεξιοί φημιζόντουσαν για την αισθητική τους, ακόμα φημίζονται. Ακόμα, δηλαδή είναι... ακόμα ναι. Κοίτα ποιοι το Σαμαρά και τους άλλους. Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη έχει θέματα. Αυτοί λένε ότι δεν πάμε σε συμφωνία. Μάλλον δεν ολοκληρώνουμε. Δεν είμαστε στη φάση ολοκλήρωση. Ο Τσίπρας χθες μας καθησύχασε. Πάνε όλα καλά. Οπότε μην βγάλεις τα λεφτά σου. Κράτησε τα Σαββατοκύριακο τρίμερο. Όσα μείνουν τώρα. Χαλάμε πολλά. Ναι. Τώρα Σαββατοκύριακο έρχεται. Μας εγγύθηκε ο Πρωθυπουργός, εγγυώνται όλοι ότι πάμε καλά. Η Λαγκάρτ και όλοι οι άλλοι, όπως ακούσαμε και στη Δύση πριν, λένε ότι δεν είμαστε στην ολοκλήρωση. Καλά, προφανώς είναι όλα αυτά διαπραγματευτικά και εγώ νομίζω ότι έχει γραφτεί η συμφωνία, είναι έτοιμη. Το μνημόνιο δηλαδή. Και κάποια στιγμή θα το λανσάρουν. Απλά πρέπει αυτό το τελευταίο δεκαήμερο να προετοιμαστεί ο κόσμος. Γι' αυτό θα ακούσουμε τα χειρότερα, μη ζήσουμε και τα χειρότερα, για να έρθει μετά, που και τώρα είναι έτοιμος ο κόσμος να δεχτεί πέντε μνημόνια. Τέσσερις μήνες προετοιμάζουν τον κόσμο. Ναι, ναι, τώρα όμως. Τώρα θα γίνει ίσως λίγο όπως πιο... λέμε, μέρα με τη μέρα γίνεται πιο έντονο απειλητικό, όλο αυτό. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Και θέλει να γίνει πια και. Εκβιαστικό, ποια είναι η λέξη. Όχι, όχι, να το ζήσουμε. Λείπει αυτό το τελευταίο έργο, το τελευταίο επεισόδιο. Που το ζει στο πετσί σου και λες, όχι και αυτό, φέρε μου το μνημόνιο. Ό,τι να είναι. Όχι, φέρε μου ό,τι να είναι. Το ό,τι να είναι, το λένε και τώρα. Ναι, το λένε και τώρα. Οπότε με χαρά και συμφωνία, Παναγία μου, συμφωνία να ηρεμήσουμε. Αυτό. Οπότε ετοιμαστείτε να δεχτείτε τη συμφωνία που εσείς θέλετε. Τη θέλετε, όχι δεν τη θέλουμε, τη θέλουμε. Μες στο ευρώ δεν είναι, αποφασίσαμε. Η εντολή που δώσαμε. Πασιθυσία, δεν λέει η το 60%. Ναι, είναι αλήθεια. Δώσαμε εντολή. Και εντολή. Δεν δώσαμε εντολή, για έμφυα έχει δώσει εντολή εσύ. Δώσαμε. Για έδωσε για αφού μου είπε δεν θα έχουμε έμφυα. Τελικά θα έχουμε. Θα έχουμε για λίγο ακόμα. Φέτος θα έχουμε. Για ΦΠΑ 20% έχεις δώσει εντολή. Πληρώνω κάρτα. Έχω το χαμηλό. Πόσο θα το. 17, πόσο 15. Γιατί στις μισές εντολές δεν το τηρούν και το τηρούν μόνο στο ένα. Γιατί θέλατε τον καμένο, δεν δώσατε 151 στον Τσίπρα. Γιατί το Μέλι Χαρδούβελ ήταν λέει ένα δις. Αλλά ένα δις θα είναι μόνο από το ΦΠΑ τώρα αυτά που θα κάνουν. Θα είναι 4-5 δις τα υπόλοιπα. Τι θες να πεις τώρα. Ότι είναι χειρότερα. Ωραία. Θα έρθει κάτι χειρότερο. Να φέρουμε τους προηγούμενους. Όχι, γιατί το ένα ή το άλλο. Έτσι είναι. Ή το ένα ή το άλλο. Τόσα έτσι, χρόνια. Έτσι, όχι, έτσι, δεν θέλω ούτε το προηγούμενο ούτε αυτό. Δεν γίνεται να μην πάρω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Α, δεν ναι, και καλά. Καλά. Λοιπόν, εμείς καλά τα λέμε εδώ. Είμαστε και μίζεροι και μονομανείς. Υπάρχει όμως η λύση σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε και τεκμηριωμένη λύση, όχι τώρα. Βλακίες. Όχι. Α. Από το ίδιο ίδρυμα, Μιχαήλ Γιαννάκης. 140 δις στην Ελβετία που είναι, με ένα 10%. Τα 140 είναι καταθετών. Μισό λεπτό. Δεν του δημοσίου. Σε όλους 10%. Ναι. 14 δις. Ένα. Δεύτερον, 11 Έλληνες και θα σας δώσω τα ονόματα τους. Έχουν περιουσία 18 δις. 11 Έλληνες έχουν περιουσία 18 δις. Επί 10% 1,8. 16.400 οικογένειες έχουν επενδύσει τον καιρό της κρίσης πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. 1,6. 559 Έλληνες που τους ανακοίνωσα κιόλας πλούτησαν μέσα στην κρίση. Αυτά τα ακούνε μερικοί. Με 76 δις τους έχει η κυβέρνηση. 7,6. Για να φτάσω στην κουβέντα του Τσίπρα τη μεγάλη που είπε, την ανακατονομή που έγινε ουσιαστικά στην Ελλάδα, την κατάντια. Και ποια είναι η κατάντια της Ελλάδος? Ότι το 10% του πληθυσμού της Ελλάδος κατέχει το 56,1% του πλούτου. Αυτή ήταν η κουβέντα που είπε. Πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ σοβαρή. Άκουσες εδώ τεκμηριωμένα ο Μιχαήλ Γιαννάκης από πού θα βρούμε τα λεφτά. Το πρώτο που είπε είναι πολύ απλή λύση. 140 δισεκατομμύρια, ένα ποσό, αυτό είναι αυθαίρετο, δεν ξέρω. Υπάρχουν στις ελβετικές τράπεζες. Είναι επιστήμονας, όχι... θα το έχει ψάξει. Δεν είναι αυθαίρετο. Ναι, φάνηκε απόλυτη τοποθέτηση, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας σταθούμε στο πρώτο μόνο, το βήμα, και μόνο αυτό μας λύνει πολλά. 140 δισεκατομμύρια είναι καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες. 10% θα μπει φόρος στις εκεί τράπεζες. Εννοείται. Από εδώ. Καλά, ο Τσίπρας είπε, θα αλλάξουμε και την Ευρώπη. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, η Ελβετία δεν είναι και τόσο, αλλά θα την ξεκινάει από έψιλον. Στην Ήπειρο θα την αλλάξουμε και αυτή. Είναι στην Ήπειρο, ναι, Ευρώπη. Ναι. Οπότε θα πάρουμε από εκεί 14 δις. Μόνο από εκεί. Τέλος, δεν θέλουμε άλλα. Έχουμε και περίσευμα. Βγήκαμε. Έχουμε και περίσευμα. Αυτό Θεσσαλονίκη... είναι από μόνο το σκίσιμο μνημονίου. Και μόνο να όχι, γίνει δεν αυτό. Είναι μνημόνιο αυτό. Είναι σκίσιμο. Αυτό είναι. Η Ελβετία προφανώς θα το δεχτεί. Οι τράπεζες προφανώς θα το δεχτούν. Οι καταθέτες προφανώς θα το δεχτούν. Δεν θα τους ρωτήσουμε κιόλας. Ταμεία να έχουμε να γεμίζουμε. Αυτά ο Μιχαήλ Γιαννάκης που εμάς εδώ μας φαίνονται λίγο αστεία, τα λένε σοβαρά. Ούτε ο Μάρθας δεν τα βρίσκει έτσι εύκολα. Ούτε. Με 20 που του λείπουν σε ένα, ναι, σε ένα μεσημέρι και τα βρίσκει. Μέσα σε 2,5 λεπτά ο Μιχαήλ Γιαννάκης βρήκε 50 δις. Έλυσε το πρόβλημα της χώρας. Έτσι. Μπράβο στους κριτικούς που τον στέλνουν στη Βουλή. Όχι, φάει Χαρδούβελη. Σάρι ο Χαρδούβελη. Πάρα πολύ ο Χαρδούβελη. Που ζωριζόμαστε. Έγινε για το παιδί του όπως και ο Μάρδας όμως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν την ίδια έγνοια. Να μην εκτιμήσουμε αυτό, ότι κάποιοι έχουν έγνοια για το παιδί. Λίγο πριν στη Βουλή. Απαντούσε ο Βαρουφάκης. Και ήταν και ο Κασιδιάρης εκεί. Λέγανε τα δικά τους. Και η μεν και η δε. Βέβαια σηκώθηκε ο Βαρουφάκης πάνω, του είπε ένα καλό κάποια στιγμή. Ναι, ότι... καλός ήταν, είχε ωραία. Ναι, ναι, ότι δεν ήσασταν φυλάκοι για το μνημόνιο για αντίσταση, ήσασταν για κλιματική ενέργεια, τους τάραξε από κάτω τους χρυσαυγίτες και όλα αυτά. Κάποια στιγμή σηκώνεται ο Κασιδιάρης για να περιγράψει ότι ο Τσίπρας χαργεντίζεται με τους έξω, δεν κάνει διαπραγμάτευση κτλ. Και είπε το εξής. Αλλά επειδή μιλάτε για υπερήφανη διαπραγμάτευση, δεν είναι υπερήφανη διαπραγμάτευση να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ενώπιον του Γιουνκέρ και να δέχεται φάπες, να δέχεται χαστούκια ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εν είδη αστεϊσμού από τον εκπρόσωπο της Διεθνής Τοκογλυφίας. Το Διεθνής Τοκογλυφίας το προσπερνάμε. Μόνο σοβαρά τα χαστούκια. Ναι. Όχι αστεία. Είπε ο Κασιδιάρης στη Βουλή, μίλησε για τα χαστούκια. Αυτά τα παιχνίδια που κάνει ο Γιούνκερ εκεί μεθυσμένος, που χτυπάει τους πάντες. Μεθυσμένος τώρα, έχουμε στοιχεία. Κάρα μεθυσμένος. Πού ξέρεις. Αν είναι normal και κάνει αυτά, μπράβο στην Ευρώπη. Οπότε, ό,τι και να πεις, τέτοια Ευρώπη θα μου πεις, τέτοιους ηγέτες. Άμα το χαστούκι δεν έχει μια σιδερογροθιά στο χέρι, δεν έχει νόημα να τη ρίξει. Όχι, και χωρίς την κανέλη το είχε ρίξει με σιδερογροθιά, ήταν σκέτο. Αλλά μιλάει ο Κασιδιάρης που έχει ρίξει ένα διάσημο χαστούκι και πολύ ιδιαίτερο χαστούκι. Ένα ξέρουμε. Ένα είδαμε. Σε γυναίκα, στη βουλευτή του Κουκουέ, στη Λιάνα Κανέλη, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Μιλάει για τα χαστούκια γενικώς και για τα αστεία χαστούκια, η ηρωνία και ο κινησμός σε όλο του το μεγαλείο. Και καθόμαστε διεθνής. Και τον παρακολουθούμε εκεί και βλέπουμε το Κασιδιάρη να το παίζει αντιμνημονιακός. Ωραία. Ναι. Το κάνουμε και αυτό. Το κάνουμε. Καλά, το κάνουμε. Το κάνουμε με άποψη. Τι να κάνουμε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε τι. Ο καθένας με τις απόψεις του λειτουργεί. Σε αυτή τη φάση. Χρειάζεται και το μυαλό να είναι σε μια εγκρήγορση. Δεν χρειάζεται σε όλες τις φάσεις όλοι να κάνουμε τα ίδια. Να τους φάμε τα λαρίκια, αυτό να πούμε να κάνουμε. Τι θα κάνουμε στη Βουλή. Θα πούμε να τους φάμε τα λαρίκια, να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα. Μας αφήνει και η ζωή τώρα που μας αφήνει να κάνουμε δεν να διαδηλώνουμε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν είναι αυτή η λύση. Αλληγορικό ήταν, αλλά η αλληγορία παραπέμπει. Η λύση είναι αλλού. Στην εσωτερική σκέψη μπορεί να έχει κάποιο. Γιατί ακούγοντας τον Μιχαήλ Γιαννάκη να λέει αυτά, ξέρεις που ακούω, λέγαμε πριν, ξέρεις πως λένε μπράβο, να αυτή είναι η λύση. Ακούγοντας τον Κασιδιάρη να λέει αυτά. Αυτή είναι η λύση, λένε και άμα ο Κασιδιάρης μαχαιρώνει και σπαλιαρώνει. Το ξέρω. Πολλοί λένε, να, ένα τσαμπουκά σας χρειάζεται. Και αυτό, τι είπα να πει, όποιος λέει. Ναι, όπως το λέγανε και τότε. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη, που είμαστε μαζί και οι δύο. Και θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Είναι το πρώτο διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμεθα με τα υπόλοιπα. Λες και τις ακούμε, μωρέ, αφού μιλάμε. Σιγά που ακούμε τις διαφημίσεις. Δεν είναι για μας. Α, όχι, δεν για το είπα σε σένα. Εντάξει. Εμείς αναγκαστικά, αν και έχουμε τον ακουστικό, παρακολουθούμε. Ναι. Βάλε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Λοιπόν, ο Ιαννός έκανε τέτοιο. Λάθος, τα public, τι λέω. Όπως όλα η εκδοτική οίκη, βιβλία, βιβλιοπόνια, τα μπέρδεψα γιατί είναι όλα τέτοια. Κάνουν διαγωνισμούς για να δούνε πώς πάνε τα βιβλία, τι θέλει ο κόσμος, τάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Για να βγάλουν λοιπόν ένα βιβλίο, το φετινό έτσι που ήταν πιο καλό, έκαναν αυτή τη διαδικασία και ήταν ο Βαρουφάκης, το βιβλίο του Βαρουφάκη του Γιάννη, με έναν και ένα άλλο βιβλίο. Πότε έχει γράψει ο Βαρουφάκης, δεν είναι τωρινό. Τώρα πάντως μπήκε. Α. Ποιος νίκησε? Ο Γιάννης Μενανή. Το άλλο βιβλίο. Τι έγινε? Λοιπόν, με συγγραφέα το Φιλοκτήτη Διακομανόλη και από τις εκδόσεις Ιολκός, είναι το βραβείο αναγνωστών κοινού στην κατηγορία Δοκίμιο, μελέτη βιογραφία, μαρτυρία. Ο τίτλος του βιβλίου που νίκησε είναι «Υπάρχει Θεός, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το Θεό». Και πήρε το βραβείο του Public Κοινού. Η εκδήλωση έγινε στις 25 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, με πανηγυρική εκδήλωση. Έδωσαν το παρόν άνθρωποι γραμμάτων τεχνών και τα ΜΜΕ. Ο συγγραφέας λοιπόν, Φιλοκτήτης Διακομανόλης, με αυτό τον πολύ ωραίο τίτλο, Θεός υπάρχει, Θεός και ποιος έπλασε τον άνθρωπο. Σασάρικος. Ναι, νίκησε όμως το Γιάννη. Το Θεό Γιάννη. Κάποιος νίκησε το Γιάννη. Αυτό είναι το βασικό, με έναν ή πάντα. Ναι. Το συγγραφέα Γιάννη, γιατί τον πολιτικό Γιάννη. Δεν τον νικάς εύκολα. Τον οικονομολόγο Γιάννη. Δεν τον νικάς εύκολα. Θα αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες. Την TV persona Γιάννη. Το φωτ model μπορείς να πεις. Πώς? Φωτ model. TV persona είναι η ζωή. Ναι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, νίκησε, είναι ένα ωραίο βιβλίο από ό,τι μαθαίνω. Και με ωραία θεματολογία, ιντριγκαδόρικη θεματολογία. Αν υπάρχει Θεός και αν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει πλάσει το Θεό. Ρε μάγκες, για το Κουκουέ θα πείτε κάτι. Ναι, να πούμε. Κάθονται κάτι και ταξίνουν και μιλάνε για τον καπιταλισμό ακόμα. Να πούμε. Αυτή ακόμα, φράση, δεν βαρεθήκαν με αυτό. Αυτή τη φράση. Για τον Κουκουέ θα πείτε. Ναι, να πούμε. Και δεν λέμε. Μα να λένε ακόμα για τον καπιταλισμό. Ήδη είπαμε κάτι για τον Κουκουέ. Τι είπαμε? Αυτό που είπαμε τώρα. Α, είναι μια κατηγορία αναγνωστών ακροατών. Μπερδεύτηκα τα βιβλία. Που λέει. Για τον Ντινόπουλο θα πείτε κάτι. Για τον Τράγκα θα πείτε κάτι. Για τον Χατζηνικολάου θα πείτε κάτι. Για τον Μαρινάκη θα πείτε κάτι. Για τον Κουκουέ θα πείτε κάτι. Για το σύμπαν θα πείτε κάτι. Για όλα. Βάζουν ατζέντα, παιδί μου. Γιατί δεν θέσει ατζέντα. Βοηθάει τη δουλειά μας. Εμείς θα απολογηθούμε και θα πούμε κάτι για αυτά που λέμε και κάνουμε εμείς. Δεν πολύ κάνουμε πράγματα. Αλλά για αυτά που λέμε εδώ κάθε μέρα. Όλα τα άλλα. Εντάξει, αρχίζουμε τώρα να λέμε. Ωραία είναι όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τα πιάσουμε και όλα αυτά. Κατανοητή περιέργεια το ερώτημα του κόσμου. Είναι και προβοκατόρικα τα πιο πολλές φορές, έτσι, τριγκαδόρικα δηλαδή. Αλλά τι θα λέμε εδώ, γιατί αν καθόμαστε και απαντάμε, εκτός αν το βάλουμε μια ώρα το μήνα, ρωτήστε να απαντήσουμε. Η ώρα του. Πώς του πρωθυπουργού ξέρω, που είναι. Του κάποιου. Του κάποιου. Διψάει ο κόσμος, θέλει να μάθει πράγματα. Και στο κάτω-κάτω. Τον Αργύρι δεν τον χορταίνεις. Αν ξεκινήσουμε να λέμε για τον Αργύρι, δεν θα σταματήσουμε να λέμε. Έχουμε τόσα να πούμε. Προχτές την πρώτη μέρα που είχαν εκπομπή. Έκανε κύκλους. Βλέπεις. Ένα έτσι. Όχι, ήταν απ' έξω. Ήταν απ' έξω εκεί. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον συνάδελφο Αργύρι. Δεν είχες την τύχη. Μόνο, όχι, σαν συνάδελφο, όχι. Σαν υπουργό όμως και βουλευτή. Και ήταν εδώ απ' έξω και στο τζάμι. Αισθανόμουν ένα μάτι. Απέλει ο κόσμο, τι έκανε. Όχι, δεν έχει απολύσει ο Αργύρι. Δεν έχει απολύσει ο Αργύρι. Δεν ξέρω, έχει απολύσει. Έλα, παιδί μου, ναι. Δεν ξέρω. Α, εντάξει. Μπας περιπτώσει. Οι υπογραφές δεν απολύουν μόνο αν είσαι υπουργός και. Ότι έχει ψηφίσει μνημόνιο με αυτή την έννοια. Ναι, εντάξει. Αυτό και μόνο είναι υπέρ αρκετό, δεν χρειάζεται να το κάνει. Αλλά δεν είναι. Μπούλινγκ. Είναι μπούλινγκ και δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Είναι συνάδελφο. Είναι αντιδιοντολογικό. Καμιά δεκαριά πολιτικοί έχουν γίνει συνάδελφοι. Το ξαναθυμήθηκαν. Δεν θα λέμε τίποτα για τον πολιτικό του βίο. Αυτά, παλιά, ήταν παλιά. Και λίγο εγκληματικούλης ο πολιτικός βίος. Λίγο όμως. Η ζωή θύμιο μου. Όσο πατάει το 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Η ζωή κάνει κύκλους, να έτσι. Να έτσι. Σαν τον Τάκη Γυρίλε. Πάμε λοιπόν χτες βράδυ με στη μαύρη νύχτα. Πού πάμε? Θα δεις. Στην Ίντριγκα. Έλιστάει. Με στη μαύρη νύχτα έχει το Βούτσι από εδώ. Το είδα. Και τον Μπογιόπουλο από εκεί. Δεν ησυχάσανε, το είδα. Ένα 20 λεπτό αυτός ο Μπογιόπουλος να θυμίζει στο Βούτσι. Μα δεν απαντούσε κι ο άλλος, όμως ο Βούτσις. Και τι να πει. Να του θυμίζει ότι δεν είναι ρεαλισμός όλα αυτά και δεν είναι ρήξη, είναι κοροϊδία και απάτη. Δεν τα πει έτσι, περίπου έτσι τα πει, εν πάση περιπτώσει. Συγχύστηκε ο Βούτσις, συγχύστηκε και ο Νίκος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Εδώ συγχύστηκε ο Κακλαμάνης. Θα σου πω μετά, βάλε, και θα σου πω. Πείτε ότι θα βελτιώσετε τη ζωή του λαού το με επώδυνες συμφωνίες. Το κάνουμε ήδη. Αυτό το θεωρείτε εσείς συζήτηση. Θα είναι μια συμφωνία προωθητική η οποία προφανώς και επώδυνη, επειδή όπως είναι συμβιβασμός, διότι θα υπάρχουν συμβιβασμοί, θα έχει μέσα και επώδυνα τα οποία όμως. Ποια θα είναι τα επώδυνα, μπορείτε να μας τα πείτε? Θα συνεχίσετε την ανάκριση? Όχι. Ανάκριση, μόνο οι ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ανάκριση. Ο Μπογιόπουλος θα κάνει ανάκριση, η ζωή μόνο ανάκριση. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, περιμένοντας τη συμφωνία, το ό,τι έρθει, συζητάμε όλοι για τους νέους φόρους. Αυτοκίνητα, αν δεις δελτία, αυτοκίνητα, σπίτια, ΦΠΑ, συνεχώς. Δεν είναι αυτονόητο να μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε κάτι για τους φόρους? Αφού για τη συμφωνία είναι όλα τόσο μυστικά και δεν ξέρουμε τίποτα, γιατί ο λαός θα ήταν στο προσκήνιο, να θυμίσω. Τέσσερις μήνες. Και είναι ανάκριση να ρωτήσεις η επώδυνη, όπως τη χαρακτηρίζει. Τα νταούλια γίνανε επώδυνη συμφωνία. Ο Τσακαλώτος μπαίνει στο Μαξίμου με πορτοκαλί παντελόνι, αυτό σου λέω μόνο. Break, breaking news. Όχι, είναι βουλή. Όχι, τώρα είναι βουλή. Ήταν Μαξίμου. Το φοράει συνέχεια. Το πορτοκαλί. Το ίδιο έχει, ναι. Δεν το έχει δει. Βρωμιά, ρε. Άλλος με την κόκκινη γραμμή. Ωραίο είναι, αλλά πλήττω, θα μυρίσει. Το Τσακαλώτο, εγώ το. Καλά, πού ξέρει. Πού ξέρω ότι θα μυρίσει. Ξέρω, είναι. Μονόδρομο. Μα το έχει πλήνε, βάλε το, όχι. Εν πάση περιπτώσει, Τσακαλώτος είναι συμπαθής. Καλά. Και μόνο ότι δεν εμφανίζεται στα κανάλια, είναι η πρώτη βαθμίδα συμπάθειας. Αφήνει ο άλλος. Αυτό είναι. Και οι άλλοι. Δεν θέλει. Και οι άλλοι. Ποια, η ζωή. Η ζωή. Ναι, ας πούμε για το οικονομικό επιτελείο. Αφήνει. Ναι, όντως δεν αφήνει. Λοιπόν, είναι ανάκριση να ρωτάς ποια είναι τα επώδυνα στοιχεία της συμφωνίας που δεν θα ήταν επώδυνα μέχρι πριν ένα μήνα και μου το λες και με τουπέ και πρέπει να το αποδεχθώ ότι είναι επώδυνο και όποιος ερωτήσει το του βάζει και χέρι. Επώδυνη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είχαν πει προεκλογικά. Γιατί εξέφρασε είχαν κομματική. Είχαν εντολή για επώδυνη συμφωνία. Όχι. Είχε εντολή κάποιος. Είναι αυτός που φέρνει επώδυνη όταν σου είχε πει νταούλια, τι είναι? Είναι απατεώνας? Είναι ψεύτης? Είναι αλήτης? Βιαζόμαστε. Τι να βιαστώ? Επώδυνη συμφωνία δεν χαρακτήρισε. Δεν τη χαρακτήρισε επώδυνη συμφωνία. Πώς χαρακτήριζεται αυτός που φέρνει μια επώδυνη, χωρίς να έχει πάρει εντολή για επώδυνη, αλλά έχει πάρει εντολή για κάτι άλλο? Πώς χαρακτηρίζεται? Ανυπόμονος αυτός που δεν περιμένει. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε αυτόν που το κάνει επειδή εγώ είμαι βιαστικός. Τι βιαστικός, τέσσερις μήνες μετά. Πόσο να ρωτάμε από τους 15 φόρους που ακούγονται τι θα είναι, ξέρετε κάτι να μας πείτε? Να ψιλοκάνουμε ένα προγραμματισμό στοιχειώδη. Μας βγάλουν και τρελούς. Εμάς θα βγάλουν τρελούς. Και ο Μάρδας με αίμα έχουν βουτήξει και βουτάνε τα χέρια τους στο αίμα και εμείς πάλι θα φταίμε. Από εδώ που ρωτάμε. Με την ίδια οπτική που ρωτούσαμε και τους προηγούμενους, γιατί βλέπουμε ακριβώς τα ίδια και χειρότερα αυτή τη στιγμή. Γιατί ποσοτικά είναι χειρότερα τα νούμερα που έρχονται. Ηρέμησε. Με ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά. Ηρέμησε, και γιατί είμαι απόλυτα ήρεμος. Και ο Κακλαμάνης έγινε έξω. Και από να σου θες. Πω, ευθύνες δεν ρίχνω εγώ στην κυβέρνηση. Ευθύνες ρίχνω στον κόσμο. Που πάει και ψηφίζει και έχει την ψευδέστηση. Και χαχαχά και χουχουχού. Χαχανιστές. Νέο κύμα χαχανιστών έχει έρθει στη χώρα και νομίζανε και δικαιολογούν τα πάντα. Και καταπίνουν αμάσιστο ό,τι τους πετάξουν από πάνω. Και ακόμα και μια επώδυνη συμφωνία. Θα δεις πόσοι θα βγουν και θα πανηγυρίζουν για την επώδυνη συμφωνία. Ναι, γιατί θα είναι. Τι γιατί. Αριστερή. Βγήκε, έβγαλε και η ήλιο. Συμφωνία. Πριν μία ώρα ήρθε, χαλάζει. Α, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το χαλάζει με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Παροχημένο θέλω να πω. το έχουμε πει αυτό με τον κύριο. Ο Κακλαμάνης, παιδί μου, έγινε έξαλλος. Δεν ανεχόταν να κάθεται να ακούει τα εσόψυχα της αριστεράς. Δεν ανεχόταν. Το εξέσπασε και λέει: εμάς, κύριοι, δεν μας ενδιαφέρει η αριστερά τα μεταξύ σας. Μας ενδιαφέρει ο τόπος. Και κυρίως πώς θα τον ξεπουλήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, ο τόπος. Οι άνθρωποι του τόπου ποτέ. Ο τόπος. Θα ήταν καλύτερο σαν τον Κακλαμάνη, σοβαροί άνθρωποι κι άλλοι, να ενδιαφέρονταν για την αριστερά παρά για τον τόπο. Γιατί τον τόπο είδαμε πώς τον φέρανε. Φέραν τον τόπο στον τόπο, Αποστόλη. Που δεν θέλω τώρα να κρίνω. Η πατάκα. Φέραν τον τόπο, δεν θέλω να περνάει έτσι όμως. Όχι, ναι. Real FM. Εντάξει, είναι αποκλειστική. Σηματοδότησε το με κάτι. Αλλά δεν θέλω να κρίνω από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά σοβαρός με το πουά, το πουκάμισο και αυτή τη γραβάτα από πάνω δεν είσαι. Δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν το πρόσεξε το πουά, έβγαζε μάτι αυτό το πουά. Ξέρω, δεν το πρόσεξα. Δεν είμαι εγώ. Και κάτω, αλλά χωρίς τη γραβάτα. Δεν πάει πουά με γραβάτα. Ήταν πιο φανταχτερός από την Έλλη. Αποκλείεται. Ήτανε. Τέλος πάντων. Φορά για να τη φωτιάσει. Ναι, ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Τρελάθηκε. Το κόκκινο. Ναι. Το θυμάσαι. Ε? Ναι, ναι. Μέχρι κόκκινο. Και ο Μπογιόπουλος άστησε. Είναι κόκκινο βέβαια. Είναι του Ταύρου αυτό που βλέπει. Το κόκκινο τρελάθηκε. Τη λατρεύει. Σάλια. Άι στο διάλογο. Είπαμε να πούμε δύο κουβέντες. Ποιο λατρεύει ποιο. Ο Μπογιόπουλος την Έλλη. Τα είπαν αυτά στην αρχή. Ναι, δεν τότε την αρχή. Όχι στην αρχή, στη μέση. Τη λατρεύει την Έλλη. Λατρεύει την Έλλη. Τέτοιο ήταν πάντα. Τέτοιο. Γκομενάκια. Μήπω μαζεύει πελατεία για το μαγαζί. Δεν ξέρω. Μπορεί να τα κάνει την Έλλη. Πάει ο Βαρουφάκη, πάει και η Έλλη. Ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις να θυμίσω η Έλλη. Λοιπόν, έχω ευχάριστη είδηση. Τι, κλείσαμε τη συμφωνία. Ναι, όχι, ευχάριστη. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Καταρχήν το ότι αυτή τη συμφωνία που παρακαλάνε όλα τα συστημικά απευθύνουμε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, μέσα ενημέρωσης να την υπογράψουμε και θα είναι μαζί με τον Αλέξη τώρα που θα την υπογράψουμε. Πώς τους φαίνεται αυτό, normal. Νορμάλ φαίνεται. Εντάξει, έχει πει ο Αλέξης. Λογικό. Θέλει να περάσει από τη δική του δύναμη. Γιατί αυτά τα μέσα πανηγυρίζανε και οθούσαν και την προηγούμενη κυβέρνηση να υπογράφει διάφορες συμφωνίες. Άρα είναι αντικειμενικά τα μέσα. Αυτό ακριβώς. Στηρίζουν κάθε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έχουν. Να φύγει όλη η αριστερή πλατφόρμα και να μην ψηφίσει ούτε ο Λαφαζάνης ούτε κανείς. Μέχρι 17 άτομα στη Βουλή δεν μας νοιάζει καθόλου. Είναι ο Σταύρος. Έρχεται ο Σταύρος. Το δήλωσε σήμερα το πρωί. Είναι εδώ στήριγμα. Επιτέλους. Η συμφωνία που θα έρθει από τον Τσίπρα στην Ελληνική Βουλή θα πάρει ψήφο. Χωρίς όποια συμφωνία. Όποια συμφωνία. Θα την ψηφίσετε. Όποια συμφωνία. Και να σας πω το γιατί. Γιατί ο ασθενής χρειάζεται οξυγόνο. Ο ασθενής λοιπόν χρειάζεται οξυγόνο. Εμείς δεν έχουμε αποθυμένα από το παρελθόν. Δεν περιμένουμε τη δικαίωσή μας. Δεν έχουμε αντιπαλότητες σε σχέση με τη δικιά μας διαπραγμάτευση. Δηλαδή ακόμα και αν εμείς, την ψηφίσουν λοιπόν, οι ΣΥΡΙΖΑΙ, εσείς θα την ψηφίσετε. Βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε και στον ελληνικό λαό, ότι να μην έχει άλωθη. Οι 17 ψήφοι του ποταμιού είναι εκεί. Φοβάται 10, είμαστε 17. Άρα θα περάσει η συμφωνία, λέτε ότι και να γίνει. Εμείς μισό, τη συμφωνία, μισό, γιατί προσέξτε, αυτό κάτι λέγεται αύριο. Εμείς τη συμφωνία θα την ψηφίσουμε χωρίς παζάρια, έτσι. Ούτε καν παζάρια. Να τη 17. Οπότε προχωράμε κανονικά. Θα μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Έχουμε συμφωνία. Λέει εδώ ο κύριος Κώστας Παπαγιάννης, μου στέλνει μήνυμα και λέει είναι η πρώτη φορά που θα πέσω έξω. Συμφωνία αυτή τη φορά δεν θα γίνει. Ναι. Καλά, εμείς εδώ δεν λέμε ντε και καλά ότι θα γίνει. Λέμε το εξής και το λέμε και από τον Γενάρη που βγήκανε τούτοι, ότι δεν πας εκεί να συζητήσεις όλο αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, γιατί αυτό είναι λάθος, είναι ηλίκη, εσύ είσαι το πρόβατο, το έχουμε πει με δεκάδες παραδείγματα. Όποιος πάει εκεί, χαμένος θα βγει έτσι κι αλλιώς. Είτε συμφωνήσει, είτε δεν συμφωνήσει. Δεύτερον, που λέμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ή προετοιμάζει τον κόσμο για μια ρήξη, αλλά αυτό θέλει κότσια, ούμπαλα, σχέδιο. Ρήξη κανονική, κανονική ρήξη, όχι τώρα Βαρουφάκης και κόκκινες κορδέλες στο γιακά. Κανονική ρήξη με το λαό έτοιμο και σενάριο δεύτερης μέρας, πλαν B, πλαν C και. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά, δεν κάνεις ρήξη. Φανταζόμαστε ότι εφόσον δεν έχει ετοιμάσει, δεν θα κάνει ρήξη. Αν κάνει τη ρήξη χωρίς προετοιμασία, είμαστε όλοι για το βάθος του ωκεανού. Αυτά λέμε περίπου. Οπότε δεν είναι θέμα αν πέσουμε. Εδώ υποστηρίζω ακροατής ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και θα πάει σε ρήξη. Το λέει έτσι εδώ από τα Γιάννενα κιόλας. Είναι Κώστας από τα Γιάννενα. Εντάξει. Ρωτάμε όλοι για την κυβέρνηση πώς μας φαίνεται. Εδώ βλέπουμε τον Τσίπρα γελαστό. Πήγε χτες, τον ξενάγησε εκεί και ο Βαρουφάκης στο Υπουργείο Οικονομικών. Διαπίστωσε ότι έχει ωραία θέα. Ο συμπαθής Αλέξη Τσίπρας παραμένει συμπαθής όλα αυτά γιατί ανακαλύπτει. Είναι ωραίο που πηγαίνει, ανακαλύπτει. Wow. Ναι, δηλαδή είδε τη θέα από το όροφο. Δηλαδή. Από εκεί του άρεσε. Εκεί είναι ένα πολύ ανθρώπινο και πολύ ωραία στιγμή. Παραμένει συμπαθής παρόλα αυτά ο Αλέξης. Πάντα οι πρωθυπουργοί. Όχι, πάντα. Ήταν συμπαθής ο Σαμαράς. Δεν έβγαινε. Πας καλά. Όχι, μόνο καταλληλότερος έβγαινε. Άλλο το καταλληλότερο. Λέω, όχι, το συμπαθής δεν μετριέται. Γενικώς, στην κοινωνία ήταν συμπαθής ο Σαμαράς. Επειδή δεν είσαι καλαματιανός. Ούτε καν στους δεξιούς. Ενώ τουλάχιστον ο Τσίπρας χαίρει μια εκτιμήσεω θέση. Είναι αρχή, θέση είναι νέο. Θέση ακόμη δεν έχει φέρει τη συμφωνία για να ξέρουμε τι να βρίσουμε και πώς ακριβώς να βρίσουμε. Παρ' όλα αυτά είναι συμπαθής. Ρωτήσανε σε μια εκδήλωση προχθές πάλι στον Ιαννό που παρουσίαζε ένα βιβλίο Διονύση Χαριτόπουλος, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων που έχει γράψει, τον ξέρουμε. Τώρα το παρουσίαζε. Όχι, παρουσίαζε ένα άλλο βιβλίο. Ήταν εκεί. Θύμισε το. Αυτό που, για το οποίο τον ξέρουμε οι περισσότεροι. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λοιπόν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα. Είναι δύο λεπτά. Ακούστε πώς ακριβώς το είπε και τι, με τι είπε, παρομοίωσε όλη την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό. Με ρώτησε ο Γιώργος πώς βλέπω την κυβέρνηση. Λοιπόν, είπε και για το ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση, ακούω άλλους που λένε ο Τσίπρας είναι πολύ ψύχρεμος. Γίνονται όλα αυτά αλλά κρατάει την ψυχραιμία του. Άλλον ακούω ο Τσίπρας είναι άβουλος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλος ακούω δεν κυβερνάει, δεν κάνει. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι, από ό,τι λένε, μας λείπουν πληροφορίες για να έχουμε άποψη, η αλήθεια είναι. Είμαστε θεατές σε μια διελκυνστίδα, θεατές χωρίς πληροφορίες. Ό,τι μας αφήνουν βλέπουμε. Εδώ έγινε συνάντηση η τελευταία Μέρκελ Τσίπρα υπό τον όρο μη ανακοίνωσης, μη, ότι τίποτα από ό,τι θα υποθεί δεν είναι ανακοίνωση. Επομένως δεν μπορούμε να κρίνουμε. Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Στις αρχές του 70 θυμάμαι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε ο Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε και εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σούτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μουρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Και τα αυτά. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα, όρθιος ο Πολέτη, ακίνητος. Να μαλάκα, και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη. Ωραία περιγραφή. Του τι ακριβώς συμβαίνει. Το θυμήθηκε ο Μπογιόπουλος. Το έβαλε στη στήλη του σήμερα εκεί στον Ενικό. Ξενυχτούσε χτες. Δεν είχε την αυτό όλο το απόσπασμα. Δεν είχε την αγράψει και το κότσαρε εκεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο γιατί το πήραμε και εμείς. Μήνυμα εδώ από έναν ακροατή. Από το Χάρο Παντελή. Έτσι λέγεται, είναι τακτικός ακροατής. Ρεμάλια, καλημέρα. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου και γίνεται 10 Μαΐων. Καλησπέρα. Σκέφτηκα να την, για τον πατέρα προφανώς το καλησπέρα. Το κάνει. Ναι, αλλήμον, το παιδί, ναι. Τι είμαστε. Ανώμαλος. Σωστό, ναι. Ο Πάπας. Σκέφτηκα να τη δώσω λεφτά, αλλά μετά έμαθα ότι αν το δηλώσει στην εφορία θα πληρώσει φόρο 40%. Είπα να τη πάρω δώρο παπούτσια, αλλά αυτά ακούγεται ότι θα έχουν εκτός του 23% και μια έκτακτη επιβάρυνση 6%. Οπότε και εγώ αποφάσισα να τη δώσω ένα μεγάλο φιλί που είναι δωρεάν και να τη αφιερώσω ένα τραγούδι από το Real FM. Ποιο τραγούδι? Άρα πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι. Όχι, από καλά, δεν είπα από εμάς. Α, όχι από εμάς. Εννοεί από το Real FM γενικώς. Ακούγονται με στη διάρκεια της μέρας άπειρα τραγούδια. Αυτό είναι το, για σένα, ας πούμε. Ναι, κοίτα να δεις. Επειδή, όχι, θα το γυρίσουμε τώρα. Α, ναι, ναι. Επειδή ζούμε όμως στην κοινωνία του κέρδους, αυτό που αφιερώνουμε σε σένα, Παντελή, και στην κόρη, είναι το επόμενο διαφημιστικό πακέτο. Πετρέλαιο δεν έχει, η Μεσόγειος δεν έχει νερό. Έλειψα λίγο και η Κατερίνα με τον Αποστόλη διάλεξαν αυτό, Παντελή, για την κόρη που γίνεται 10 χρονών. Τα με πλου... πλούσιος με λάχιστα θαρώ. Δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο, δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο. Πολύ ακούσαμε, γιατί είπαμε καπιταλισμός, κέρδος δεν γίνεται. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Πάμε να δώσουμε μηνύματα. Με την ευκαιρία, και γι' αυτό βάλαμε και Ευάγγελ Γερμανά. Παπατεώνε. Όχι, να το αφιερώσουμε στο δεν φίλο. Είναι για το κοριτσάκι. Για το κοριτσάκι ήταν. Να, το... Ναι, ναι. Αλλά έβγαλε ένα πολύ ωραίο βιβλίο ο Ευάγγελ Γερμανό. Τι απαταιώνε. Ναι. Όλα πια στο βωμό του κέρδους. Το οποίο λέγεται Ο Αρμενιστής, που έχει μέσα και παρτιτούρες και στίχους από τα τραγούδια του μεταξύ άλλων και φωτογραφικό υλικό. Και γίνεται η παρουσίαση. Πώς έχουμε σήμερα, 28. Σήμερα στις 8.30 στον Ιαννό. Στα 2.24. Έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, γιατί μου το στείλανε και το ξεφίλησα λίγο. Και οπότε έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε, πάτε να δείτε το Βαγγέλη Γερμανό. Μάλιστα. Να παρουσιάζει το βιβλίο και να το αγοράσετε. Είναι ωραίο και όλα αυτά. Ναι. Το πήρε τραγούδι, δεν έχουμε λίγο ακόμα ακούσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, είμαι ο στόχος. Ερωτευμένη πιγκουίν. Λοιπόν. Ερωτευμένη σαγκουίν. Θα πάμε τώρα σε δράματα ανθρώπινα. Εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε μία. Ο Σαμαράς. Όχι, βέβαια. Είναι κωμωδία, δεν είναι δράμα ανθρώπινο. Ο Δένδια βγήκε και του είπε ότι το μεγαλύτερο δεκανήκη στο ΣΥΡΙΖΑ, είσαι εσύ, δεν του πέσει, είναι μια Νέα Δημοκρατία με 15%. Τι άλλο, μόνοι του. Μόνο αυτό. Ναι. Βέβαια τα λέει ο Δένδια αυτά που θέλει να γίνει ηγέτη. Τι να κάνει και ο Δένδια. Καλώ και ο. Ξέρει τι γίνεται να έχει Νέα Δημοκρατία 5 ηγέτε. Να του πούμε. Είναι ωραίοι. Τώρα. Ποιου θέλουμε. Άδωνη ηγέτη. Και όχι ο Βορύδη. Για φαντάζομαι. Ο Βορύδη είναι πιο ηγετική. Θέλει να γίνει έκπληξη στην Ελλάδα, να ανατραπεί το σύμπαν δεν και να μιλάνε όλοι για μα. Ο Άδωνη είναι για σκύλι. Φαντάζεσαι τον Άδωνη απέναντι από Τσίπρα. Δεν είναι για πρώτο στη ρόλο. Βουλή. Δεν είναι για πρώτο ρόλο. Λέω, είναι, για φαντάσου το λίγο. Εντάξει. Ναι. Είναι κόντρα. Είναι κόντρα. Τι δεν είναι ο Δένδια για πρώτο ρόλο. Πασκαλά. Όχι, δεν είναι. Λέω ποιοι θέλουν. Μα κοίτα ποιοι έχουν του πρώτου. Όχι, είναι Κυριάκο. Κοίτα ποιοι είναι. Αυτό. Άδωνη λοιπόν. Άδωνη. Δένδια. Δεν θέλω βλακίε, είναι η σειρά τη Ντόρα. Η σειρά τη Ντόρα είναι, καλά το είπες, εντάξει, γιατί έχει δεχθεί και έχει πονέσει στη ζωή τη. Τι. Και έχει δεχθεί ρατσισμό. Σταμάτα, πουλίνγκ. Ρατσισμό το είπε. Μόνο. Ναι. Σαν γυναίκα, βίωσε τώρα, έχει νιώσει ρατσισμό. Τρομερό. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο ψήφο. Από τον παλιό παππού, θυμάμαι στη Βρετανία, ο οποίο μια φορά μου είχε πει: Εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω. Τέλο. Μέχρι ξέρεις την προσπάθεια μείωσης, α, ωραία τα σκουλαρίκια σου σήμερα, ξέρεις, για να αποφύγουν την κουβέντα. Και κυρίως επειδή τώρα δεν είναι πολιτικός ορθό να λες κάποιον τη γυναίκα και δεν σου κάνω, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα μειωτικά από εδώ, από εκεί, αυτό. Δηλαδή δεν ρωτάνε τι είπες ρε παιδί μου, είπε μια βλακεία μάλιστα, τη χτυπάω γιατί είπε μια βλακεία. Είπε κάτι έξυπνο, okay. Είπε κάτι έξυπνο, όχι. Το είπε διότι έτσι, διότι φορούσε ένα μπεσακάκι που δεν της πήγαινε, που είναι ψηλή, που είναι άχαρη. Άχαρη παρεπιπτόντως, είναι γνωστό ότι ψηλή. Δεν μπορούν να έχουν πολύ χάρη. Μ' είχαν διώξει τον παλέτο γι' αυτό. Ακούς δράματα. Να γίνει γι' αυτό. Τη λέγανε άχαρη. Τις λένε για τα σκουλαρίκια της αντί να της πούνε για τις απόψεις της. Τις λένε ότι είναι ψηλή. Τις λένε για το μαλλί. Και κυρίως την είχαν διώξει από τον παλέτο. Και για τις ζήμες κανείς τίποτα. Κανείς δεν τις. Ενώ να πάνε στην ουσία του πράγματος. Όχι, μα δεν λες για τη ζήμη, λες γιατί είναι ψηλή. Ναι, σωστό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ακούσει ποτέ κανείς να λέει για ζήμη. Όχι, όχι. Μα πώς ήρθε. Τι συνειρμό ήταν αυτό. Ξέρω. Μπούλινγκ. Αυτό είναι μπούλινγκ. Αυτό είναι μπούλινγκ. Είναι μπούλινγκ. Ο Μητσοτάκης δεν κάνει. Καιρό έχουμε με τον Μητσοτάκη. Ο μπαμπάς. Ναι. Περιμένει. Εντάξει, έρχονται. Ένα από τα παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός τι για όλο. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, η Ντόρα μίλησε τα από όλα αυτά σήμερα σε πρωινή εκπομπή. Ξέρεις πώς μπήκε η Ντόρα στην πολιτική. Από τον πατέρα της. Επειδή τη λέγανε κράτηση του Μπακογιάννη. Έλεος πια. Όχι. Μπήκε με το ζόρι. Δεν ήθελε. Α. Δεν ήθελε να μπει και φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια περνάει πολύ δύσκολα, ζορίζεται. Όταν σκοτώσανε το Μπακογιάννη που το θυμόμαστε όλοι και είχαμε πάθει σοκ, όλοι οι άνθρωποι θα έκαναν πίσω σε εκείνο το σημείο, εσύ αντίθετα μπήκες στην πολιτική. Πώς το αποφάσισες αυτό? Με το ζόρι. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες στιγμές ή μπαίνεις στη γωνία σου και δεν θέλεις να δεις κανέναν και κρύβεσαι. Είσαι τόσο θυμωμένος που θέλεις να πολεμήσεις. Λοιπόν, με το ζόρι μπήκε στην πολιτική. Δεν ήθελε. Τραβάτε με πιάσκι, λέω. Μπήκε λοιπόν στην πολιτική. Και όλοι οι υπόλοιποι μετά. Ναι, ναι. Προσέφερε ό,τι προσέφερε εκεί στο γραφείο του μπαμπά στην αρχή. Υπουργός πολιτισμού, μεγάλη επιτυχία. Φορούσε και τα μαύρα τότε, πενθούσε. Μετά γίνανε όλα αυτά. Δήμος Αθήνας, προεδρίες και τέτοια. Φτιάχνει το δικό της κόμμα. Το τώρα, Δυσί. Τώρα κοντά. Το Δυσί, ναι. Τότε ναι, που τη διάγραψε ο Σαμαράς, επειδή ο Σαμαράς δεν τη θέλει το πρώτο μνημόνιο. Αυτές οι κομμωδίες που τα ζάπιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρουμε αν θα το ξαναθέλει το τρίτο μνημόνιο και όλα αυτά. Κατέβηκε και τώρα, έβγαλε εκεί, γέμισε το μπάτμιντον. Θυμάσαι που είχε κάνει και ένα συνέδριο. Και είχε πει, σήμερα εδώ από τη Δημοκρατία. Είχε πει. Από το Γουδί. Ναι, ναι. Αν δεν με ψηφίσει ο κόσμος, θα πάω σπίτι μου. Το είχε πει αυτό. Σπίτι, η Βουλή είναι σπίτι μετά από τόσα χρόνια. Όχι, όχι, είχε πει θα πάω σπίτι μου. Δεν ξέρει τι εννοούσε σπίτι τη. Ο κόσμος δεν την ψήφισε. Ναι. Παρ' όλα αυτά την έχουμε 40 χρόνια, υπάρχει τώρα πάνω μας. Με έχουν τρελάνει πολύ αυτές τις μέρες με ένα βίντεο που παίζει και στο. Το δικό σας, το δικό μας βίντεο που λέγατε ότι εγώ παιδιά, μα αν δεν εκλεγεί το κόμμα μου, φεύγω από την πολιτική. Θα κάνω άλλη δουλειά. Ότι έχω δουλειά να κάνω και δεν έχω. Είχα πει, εδώ το είπατε. Εδώ το λοιπόν, είπα. Είχα αρχιβώς, πει, θα πάω σπίτι μου. Θα πάτε σπίτι. Έτσι. Το σκέφτηκα πάρα λοιπόν, πολύ. Το σπίτι σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί λένε πολύ, καλώς ήρθε σπίτι σου. Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Πραγματικά σας λέω, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και δεν πήγα. Εντάξει. Αλλάζουμε αυτά. Γιατί οι πολιτικοί λένε ότι ο πολιτικός φεύγει όταν ο λαός δεν τον θέλει. Την τώρα δεν την ήθελε. Να μου πει δεν την ήθελε, έτσι την θέλει αλλιώς. Ναι, την έχει. Καλά έκανε και το ξανασκέφτηκε. Εμείς τη θέλουμε κοντά μας 40 χρόνια να παραμείνει, γιατί έχει να δώσει πάρα πολλά στον τόπο. Άλλα 40 χρόνια. Τι θέλουμε. Γιατί και. Ο 100. Ναι. Θα είσαι εσύ, αυτή θα είναι μόνη της. Ναι. Εμείς δεν θα υπάρχουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε. Η Ντόρα κοίταγε τα βάνια όλο αυτό το διάστημα. Όχι, δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν έχει τα βάνια. Όχι, τώρα. Ο Σαμαράς. Μόνο ο Σαμαράς. Τα βάνια μια σχέση ή ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τα ξεχνάει αυτά τα χρόνια των ταβάνιων και λέει είμαι βουλευτής από το 77. Αλλά είναι και 15 χρόνια που κοίταγε τα βάνια, δεν ήταν βουλευτής. Εντάξει, υπερβολές κι εσύ. Πώς. Και αυτόν δεν τον ήθελε ο κόσμος, αλλά ξανά έρθει ως πρωθυπουργός. Οπότε ποιος φταίει, τα ταβάνια ή ο κόσμος. Μας άνοιξε και το Μουσείο της Ακρόπολης τώρα, να τα λέμε. Έχει προσφέρει. Γι' αυτό τον κάναμε πρωθυπουργό. Ναι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ακόμη ένα πακέτο, νομίζω. Ναι. Να πω ένα μήνυμα από τον κύριο Κώστα Θανασούλη που στέλνει συχνά μηνύματα. Λέει: γεια σας. Τελικά και που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο λαός. Με βάση αυτά που λέγαμε πριν. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα φταίει, το ΠΑΣΟΚ και αυτό σίγουρα. Γιατί δεν μας λέτε, κύριε Καλαμούκη, σε μένα, τι έπρεπε να ψηφίσουμε για να πάμε καλά. Τίποτα. Γιατί δεν εξαρτάται το καλά από την ψήφο. Αυτό, απλά. Τίποτα από όλα αυτά με ψηφίσεις ή μάλλον αν περιμένεις μόνο με την ψήφο να αλλάξει, δεν έχω να σου πω κάτι. Δηλαδή και άλλα ερωτήματα. Πείτε μας, και λέμε μάλιστα στο Twitter, λέει ένας ακροατής, από τα υπάρχον κόμματα, τι να διαλέξεις. Από τα υπάρχον κόμματα, διαλέξεις δεν διαλέξεις, είναι πολύ συγκεκριμένο το εύρος. Ξέχνα το, αλλιώς. Φεύγουμε από κόμματα και εκλογές. Τι θες εσύ από τη ζωή σου, σε ποια κοινωνία θες να ζεις. Να έχει ως κίνητρο το κέρδος. Εγώ λέω όχι, να μην έχει το κέρδος. Γιατί άμα έχει το κέρδος, ο ένας θα πατάει πάνω στα πτώματα των αλωνών. Αυτό είναι ένα βασικό. Θες αυτή την Ευρώπη, θες άλλη Ευρώπη. Ας απαντήσουμε σε αυτά και μετά, ως εκατοστή ερώτηση, θα δούμε τι θα κάνουμε μια φορά στα 4 χρόνια και ποιο από τα υπάρχον, που λέει και ο Κροατής, κόμματα θα πρέπει να διαλέξουμε. Αλλά απάντησε όλα τα άλλα πρώτα. Μου το ξεκινάς ανάποδα. Αυτή είναι και η βασική μας ένσταση. Και λέει εδώ ένας άλλος ακροατής, δεν λέγεται, θα βάλω τα μπιπ μου στη Μέγενη, αν περάσει μνημόνιο από αυτή τη Βουλή. Τσιάνης Χαράλαμπος, Νέα Πέραμος, Αττικής. Θα στα βάλει η Βουλή, μη βιάζεσαι. Μνημόνιο δεν θα το πούνε. Μνημόνιο όμως δεν είναι μια συμφωνία που θα έχει αυξημένο ΦΠΑ, που θα έχει ακόμη τον έμφυ ενώ δεν έπρεπε να τον έχει, έτσι κι αλλιώς είναι νόμος του κράτους. Εντάξει, θα παραμείνει. Που θα έχει έκτακτη σφορά. Που θα έχει έκτακτη σφορά. Θα παραμείνει λίγο σκληρή λιτότητα. Δεν είναι μνημόνιο αυτό. Δηλαδή, τι είναι μνημόνιο. Μνημόνιο είναι ανταλλαγή. Μας δίνουν κάτι δις για να πληρώνουμε τους τόκους τους και τις δόσεις τους. Στην ώρα τους. Στην ώρα τους. Που είναι μόνοι πληρώνονται στην ώρα τους. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα με βάζουν κάποιους όρους. Αυτό είναι μνημόνιο. Θα το πούν συμφωνία, θα το πούν όπως θες. Θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Λίγο πιο χαλαρό από τους προηγούμενους. Που δεν το πολύ βλέπω. Ναι, μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Όμως αυτό σημαίνει θα πληρώσουμε πάλι για να παίρνουν τόκους οι δανειστές. Οι τοκογλύφοι που τους έλεγε ο Αλέξης. Παλιά. Οι λύκοι που τους λέγανε. Οι γκάγκστερ που τους έχει πει επίσης έτσι ο Αλέξης. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει τώρα με αυτά τα μηνύματα. Έχω να διαβάσω κάποια κομμενικά. Ναι, για Θύμιος το είπα και θα στο ξαναπώ. Η Ρίτα. Δεν θα σε παρατήσω ήσυχο. Θέλω μονάχα ένα καλησπέρα σου. Έστω και ψιθυριστά. Πες το εσύ που τα λες αυτά. Ρε Αποστόλη, πες το και εσύ. Ρίτα. Λέω, έτσι το είπε το ύφος. Σαν να την ακούς. Ναι. Επίσης δεν το έχω πει για πολλή ώρα αυτό το μήνυμα και μου στέλνει μετά. Έχω φάει το φτύσμα τη ζωή μου και είμαι μόλις 23. Θύμιο. Εσύ το κορίτσι. Καλησπέρα, τα λες εσύ. Καλησπέρα. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Θέλω να πω στο Μαρινάκι από το Twitter, γιατί είναι κρίμα. Λέει, ο Θεός υπάρχει. Σιριζέα θα είναι μάλλον. Έφτιαξε τον Αποστόλη και μετά μας παράτησε τους υπόλοιπους που δεν μοιάζαμε στο αριστούργημά του. Μάλιστα. Τα διαβάζει μόνο, τα γράφει μόνο. Δεν είμαι εγώ η Μαρίνα. Μόνο τα γράφει, μόνο τα διαβάζει. Και άλλο για την τώρα. Κάθε και σκέφτεται τι θα πω σήμερα, τι μήνυμα θα μου στείλω για να το διαβάσω να ακουστεί. Έχω πολλά να πω. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Και άλλο λέει για την τώρα μια άλλη ή άλλο. Η κόρη άχαρη και ο πατέρα αχαρό. Ναι, το είδα αυτό, ωραία, ναι. Τότε δεν το πε. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πω όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Έχει μαγκαζίνο να μάθουμε τις κρίσιμες νεότερες εξελίξεις. Ο Σακελαρίδης είπε μέχρι την Κυριακή έχουμε συμβόλαιο, συμφωνία. Όχι μνημόνιο. Όχι μνημόνιο. Όχι μνημόνιο. Έχουμε όλα τα άλλα εκτός από μνημόνιο. Τους καταφέραμε. Θα κάνουν κολοτούμπα, το ξέρεις. Μέσο τρίμερο. Σόιπλε, όλοι αυτοί κάνουν τρίμερο, να μην κάνουν ούτε τρίμερο. Τέσσερις μήνες όμως για να τους αναγκάσουμε να κάνουν κολοτούμπα. Μας πήρε τέσσερις μήνες για να χάσουμε το τρίμερο το Αγίου Πνεύματος. Για να κάνουν έντιμο συμβιβασμό οι Ευρωπαίοι. Ναι. Δεν είναι λίγο και μια αμοιβαία επωφελής λύση. Ναι. Δεν είναι λίγα και όλα αυτά που καταφέρουμε. Το ακούς αυτό. Και υποχωρείς που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν τις σκιστές υποχωρήσεις. Εμείς θα πληρώσουμε, αυτοί κάνουν το συμβιβασμό. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο σενάριο. Γεια σας. Και χαρά. Σε λίγο μαγκαζινό.